დადგინდა იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც ეკონომიკის სამინისტროს წინ აქციაზე იფურთხებოდა. მას მიესაჯა დისკვალიფიკაცია და იგი შემდეგ ორ მიტინგს გამოტოვებს. მოგესალმებით, ღამის შოუ დათო გიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისში მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ აუქციონზე, რომელიც ჩატარდა, სადაც ცნობილი ადამიანების რაღაც პირადი ნივთები იყიდებოდა. ამ აუქციონზე, ესე იგი, აგრეთვე იყიდებოდა, იყო წარმოდგენილი ძალიან ისეთი ორიგინალური გამორჩეული სურათებიც. ასე მაგალითად იყო ნინო ქათამაძის ერთადერთი სურათი, სადაც მისი თმა დავარცხნილია. ირაკლი ოქროაშვილის ერთადერთი სურათი, სადაც ის იღიმება. და გურამ აფსანძის ერთადერთი სურათი, სადაც იგი სურათში მთლიანად ეტევა. აგრეთვე გარკვეულმა ამ აუქციონისათვის გარკვეულმა პიროვნებებმა გამოთქვეს თავისი აზრი, რომ იცით რა, ჩვენ რაღაც ნივთები გვაქვს, პირადი ნივთები, რომელსაც ვერ წარმოადგენთ ამ აუქციონზე, იმიტომ რომ ამ ჩვენი პირადი ნივთების გამოჩენა ცოტა არ იყოს გვერიდებაო. სწორედ ამის გამო ამ აუქციონს დააკლდა მაგალითად კობა დავითაშვილის და ზურაბ ჯვანიას სურათი, სადაც ეს ორი, ესე იგი, მწრალები არიან და ვახტანგურს სვამენ ერთად, დააკვდა ელენე თევდორაძის საფერფლე და კობა ხაბაზის საშუალო განათლების ატესტატი. ეს აგრეთვე შალვა ნათელაშვილის ცხვირსახოცმა მიიქცია ამ აუქციონის დამთვარიელებელთა ყურადღება. ეს ცხვირსახოცი იყიდებოდა, შეფასებული იყო 2 ლარად და ეს ცხვირსახოცი თავად შალვა ნათელაშვილმა იყიდა და განაცხადა, რომ ძალიან გახარებული ვარო, იმიტომ რომ თავის დროზე 5 ლარი მივეციო ამაშიო და ესე იაფაჩემ ხვდავდა, ხელიდან ხوار გაუშვებდივე ხო 2 ლარად. მოგეხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო აგრეთვე, რომ საქართველოს ჩამოვიდა ნინო ანანიაშვილი და იგი გახდა, ესე იგი, პრეზიდენტის ინიციატივით ნინო ანანიაშვილი გახდა ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ნინო ანანიაშვილმა განაცხადა, რომ იგი დაიწყებს ამ ბალეტის სფეროში რეფორმას. პირველი რასაც გავაკეთებო, ესე იგი, ბარამიძის მეთოდებით დავიწყებო რეფორმასო. პირველი რასაც გავაკეთებო, ბალეტიდან, ესე იგი, სამსახურიდან გავათავისუფლებ 60 წელს გადაცილებულ და ღიპიან ბალერინებსო. და იქვე ბრიფინგზე საქართველოს პრეზიდენტს შეპირდა, რომ 3 წელიწადშიო ევროპულ დონეზე ჩაგაბარებ ყველაფერსო, რა, ანუ 3 წელიწადში შენ რო აქ მოხვალო, ესე იგი, აქ დაგხვდებაო, შეკიდული ჭერი დაგხვდებაო, პარკეტი იქნება ლამინირებულიო და მეტალოპლასმასის კარფანჯარა გვექნებაო და ეხა პლინტუსებს და პაბელკას შენს კი გააკეთებო პრეზიდენტს უთხრა. მე და მართლა უთხრა ეს სა ანანიაშვილმა პრეზიდენტს, იმიტომ რომ და არა, რატომ იყვის მე ისიც, რომ არც ერთ საინფორმაციო გამოშვებაში არ უთქვიათ ეს, რომ ესე უთხრაო პრეზიდენტს და ამ სცენარისტებმა საიდან მოიტანეს, არ ვიცი. მე მგონი ეგენ თვითონ იგონებენ რაღაცა ეს. და მონოლოგის ბოლოს, ეხა იწყება მაგრები ძალიან. მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ესე იგი გაგრძელდება საქართველოს მთავრობის ეს სტრატეგია, რომ წარმატებული ქართველები, რომლებიც საქართველოს გარეთ არიან წასულები სხვა ქვეყნებში, ჩამოიყვანონ საქართველოს, უკან დააბრუნონ და აქ ამუშაონ. ნუ ნინო ანანიაშვილს უცხრესო ჩამოდიო და აქ იმუშავეო, ნავარაუდებია რომ პაატა ბურჭულაძეს ეთქვიან რომ ჩამოდი და აქ იმღერეო, ზურაბ წერეთელს ეთქვიან რომ ჩამოდი და აქ დახატეო და ბოლოს ლევან მამალაძეს ალბათ ეთქვიან რომ ჩამოდი და აქ, ნუ მოვიფიქრებ რას გააკეთებ ხო. Thank you.